Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Den danske hotelportal Nusdag vil bide skære med blandt andet Booking.com og Expedia. Den skal nu børsnoteres på den svenske vækstbørs Spotlight Stock Market. Og det sker, mener Europas mest markante erhvervskvinder i front for bestyrelsen, nemlig Lone Føns. Godmorgen og velkommen til dig, Lone. Godmorgen. Og ved din side, der har vi serieværksætter og grundlægger af Nusdag, nemlig Mathias Nielsen. Også velkommen til dig. Godmorgen. Lone Føns, hvordan har I to fundet hinanden? Det er en introduktion gennem Lars Seier, der var investor i Nusdag og spurgte, om jeg var interesseret i at gå ind som bestyrelsesformand. Og det var jeg, og også som investor. Vi dykker selvfølgelig ned i, hvorfor det fanger din interesse, Lone Føns. Man skal lige høre dig, Mathias Nielsen. Lone Føns, her ved din side, en over 20 år erhvervskarriere i Mærsk, med mange ledende stillinger. Tidligere bestyrelsesformand i Saxo Bank. Nu er du i bestyrelsen for Volvo, IKEA. Du har været rådgiver for Credit Suisse, så vidt jeg også husker. Aker Solutions i Norge har du også en finger med i spillet. Jeg tænker lidt, Mathias Nielsen, er du ikke lidt bange for, at du måske har overskuddet lidt her? Nej, jeg ser det som en fantastisk mulighed at få lov til at arbejde sammen med en, der har så meget erfaring, som jeg kan lære fra. Mm. Og hvad er det for nogle forventninger, du har til Lone Føns som bestyrelsesformand? Jeg har en stærk forventning om, at Lone hun ser til mig, når at, hun mener, at der skal gøres nogle ting, eller der skal kigges på nogle ting. Du skal tænke på, at jeg er en iværksætter, der altid har været iværksætter. Så det er rigtig vigtigt, at jeg får noget stærk struktur nedover, det som jeg laver. Og det har vi formået at gøre i den operation, som vi kører i dag. Hvad nummer i din opstart er Nusdag? Hvad har du bag dig, Mathias? Jeg har mange års erfaring i e-commerce bag mig, hvor jeg hovedsageligt har været i tøjbranchen. Websites inden for e-handler af tøj, ja. Vi skal selvfølgelig høre meget mere om Nusdag, for det er altså nu, at man kan lægge billetter ind, inden I går på børsen sidst i marts af planen, så vidt jeg husker, ikke? Mm. Det er korrekt. Og Lone Føns, du er jo også ny administrerende direktør for Lars Seiers blockchain-projekt Concordium. Vi havde Lars Seier i studiet her for, ja, det var så 2 dage før, han gik ud og meldte det her Concordium ud, så nu har vi dig, så du har også lovet at fortælle lidt om, hvad det her blockchain-projekt det går ud på. Inden vi når dertil, Lars Persson, ja, du er her også. Godmorgen og velkommen til dig. Jeg skal også have lidt lyd på dig, så vi kan få hul igennem. Tak. Det er en morgen, hvor vi har nogle regnskaber, der er fokus på GN Store Nord, der er fokus på SAS og Sydbank. Det er der, jeg kigger hen. Er det også der, du er? Ja, men det er også der, hvor jeg har kigget henad her til morgen, så det var meget heldigt, at vi har nogenlunde tingene i synk, og GN Store Nord slog jo forventningerne rigtig godt. En pæn fremgang både i toplinjen og bundlinjen, og de lover samme vækst. Det er høreapparater, der er gået okay, fint nok, men headsetene drøner der ud af med en vækst på 12%, og det ser de stadigvæk komme til næste år. Så meget, meget flot forretning, de driver derude. Det går sgu meget godt, ja. Høreapparatsektoren GN Store Nord, havde vi forventet de her tal? Det kommer jo efter William Demant, den anden danske konkurrent på markedet, har lagt deres tal på bordet. Jamen, de overrasker nok en smule, specielt på headset-siden, hvor det er gået bedre, end man havde regnet med. Så det er stærkt, at man holder fast i det, ikke bare sin markedsandel, men også udvider dem, så man viser, at man har nogle gode produkter på hylderne, som folk efterspørger. Mm. Så spørger man, jamen, hvor er det, man bruger headset? Jamen, hvor bruger man det ikke, var jeg lige ved at sige. Og så også kontorudviklingen, at folk ikke gider løbe rundt med en mobiltelefon i hånden. Man vil hellere være lidt håndfri, og det vil nå mere og mere indpas, at man går på kontoret med et headset, sådan, så man kan tage opkaldet, når det er der, og ikke lige misse det, fordi at telefonen ligger og roder. Tænk, hvis man kan glippe noget. Det er det. Sådan er det i den her verden i øjeblikket, Pernille. Fear of missing out. Mm. Det plejer at være William Demant, vi taler om på produktudviklingsområdet. Er det sådan, så GN Store Nord ligesom har sat sig på den trone nu? Nej, de er stadigvæk bagefter på headset. De kommer hele tiden, de kæmper med at holde takt. Og nu kommer William jo med en ny produktlancering her igen, om ikke så længe. Og det skulle være, de fik jo lidt gok i nøden på deres regnskab, og det er jo det, som der skulle hive dem op igen og være lidt foran. Så nej, jeg tror stadigvæk, at GN ligger sådan lidt bagefter. Men nogle gange er det jo godt at ligge på hjul. Man skal jo ikke altid være den, der ligger helt i front og tager al vinden. Så jeg tænker, det er fint at ligge der. Man skal tage dem på målstregen, Per. Det er det. Og man kan, hvis man ser kursudviklingsmæssigt, så har det været sjovere at være GN Store Nord aktionær, end det har været at være William aktionær i år i hvert fald. Mm. Og også en del år tilbage. Nu er du selv inde på, Lars Persson, at det bliver mere og mere normalt at gå med dem sedutter i ørene. Det vil sige, det er ikke længere et handicap, at man har noget hængende omkring ørene. Det har jo været høreapparatsektorens store problem, at det er blevet set som et handicap, og at folk måske venter både 10 og 20 år måske med at få et høreapparat selvom de mere eller mindre er halvdøve. Er det en sektor, man sådan skal sætte sine langsigtede investeringer i? Altså, jeg har jo været meget varm fortaler. Det var meget ledende spørgsmål. Ja, jeg ved det godt. Jeg har været meget, meget varm fortaler for den, og jeg har jo selv givet en stor nord hjemme i min egen aktieskuffe, så jeg synes, det er en sektor. Så kan du så spørge, hvorfor har du så ikke en millionærklub porteføljen? Men det er, fordi jeg jo kastede mig lidt over de svenske selskaber, og i stedet for, at vi har alle de her danske selskaber, så prøver at lave en lidt svensk portefølje, så vores lytter har lidt andet at kigge på. Så ja, så er det derfor. God kan regnskab for Gian Store Nord. Ja. Skal vi tage... Jamen, skal vi ikke bare tage SAS, synes jeg. Den ligger helt uforandret, og det er jo nok fordi, at der er pæn vækst i toppen, og bunden den lider af svag svensk krone og øget brændstofudgifter, ikke? Men vi ser jo en okay tilstrømning af kunder, og må ikke også med den her nervøsitet i markedet. Vi har jo drillet dig lidt. Du har jo booket dine Norwegian-billetter til sommer. Spørgsmålet er, om du kommer afsted. Norwegian er too big to fail, Lars Pedersen. Ja, det ved jeg godt. Det har jeg jo selv sagt. Men det gør jo også, at nogle kunder måske kigger lidt andre steder hen end bare lige på prisen næste gang. Og så kan man så sige, at efterhånden er, tager de jo alle sammen noget for at have kufferter og have mad og alt sådan noget, så prisen er nok ikke den helt store. Og så er der nogle ruter, hvor at, de går steder, man gerne vil hen end andre. Så jeg tænker SAS... Det tror jeg faktisk, at lige vil kaste den over til panelet, Lone Føns. Selvfølgelig din erhvervserfaring. Nu flyver du også meget, og dig, Mathias Nielsen, det er jo en bookingplatform, du har. Er det ikke prisen, der er det altafgørende, Mathias? Prisen er det allergørende, hvis man henter rigtig meget sin markedsføring fra prissammenligningswebsites. Mm. Nogle føns? Det kommer an på. For erhvervslivet er det jo meget ofte destinationerne, som er givende, og tiden. Mm. Det er jo som regel morgenfly, tidlig morgenfly og fly fra kl. 18-19, der er i høj kurs. Og så er det vel også noget med, hvor fleksibile er de, det kan jeg ikke sige. Det er det, jeg vil sige. Fleksible er de billetter, som man kan få hos den ene udbyder og den anden, ikke? Fordi ja, står man lige pludselig og møde trækker ud, eller man har et møde, der er sluttet tidligere, og man gerne vil hjem og kunne se lille pigen spille håndbold eller et eller andet, så er det jo meget rart, at man lige kan hoppe på et tidligere fly, og så komme hjem og sidde i hallen og lige se det, ikke? Men prispres, når vi taler SAS... Nej, ikke prispres. Det synes jeg egentlig, fordi at Norwegian er jo også kommet lidt... De har jo også problemer. Det kan godt være, at de fylder flyene, men i og med, at udgifterne er steget, så bliver man også nødt til at hæve billetpriserne en lille smule. Altså brændstofpriserne gør netop, at man ikke bare kan kaste dem ud af vinduet til 100 kroner, som man har kunnet tidligere, eller også så bliver det i hvert fald ikke en god forretning. Så Norwegian skal have fyldt flyene til lidt højere priser, og det hjælper så nogen som SAS og Lufthansa og nogle af de andre store selskaber til, at vi ikke har den her vanvittige konkurrence på priserne. Men generelt har vi jo det samme problem i luften, som vi har til havs, nemlig overkapacitet, der hænger for mange fly op, der skal fyldes op med passagerer. Og så har vi jo altså Norwegian, som er i spil. Der er forskellige, der har lagt bud på og vil købe selskabet. Persson, er du SAS-aktionær? Nej, det er ikke. Vil du gå ind i luft? Jeg er ikke lige så meget tilhænger af det. Det går ellers rigtig godt op af teknisk eller sådan kursudviklingsmæssigt, og Lav har jo også købt Finnair herinde, så og det, der kan man måske så også kigge et andet sted hen. Altså, vi har også talt om Lufthansa, men luftfart, det har det sådan, apropos, der er lidt for meget kapacitet i luften, ikke? Så vi skal have et til at forsvinde, og det bliver nok ikke Norwegian, men vi kan jo se, at der er små selskaber, der falder ud af sengen, hist og pist, og så står der nogen til at samle op, ikke? Og Ryanair havde det også rigtig skidt, kunne vi se på deres selskab. Ja. Så vidt dagens regnskab for SAS, som jo også ikke er årsregnskab, men er deres første kvartal, de kører med forskudt finanskalender. Yes. Lars Persson, vi havde Jyske Bank i går, ja, og det gjorde ondt også på aktiekursen. Det går ondt i kerneforretningen, det der hedder indlån udlån, på grund af de lave renter. Sydbank her til morgen, hvordan skal vi forholde os til det? Det var jo rigtig skidt. Så slemt er det så heller ikke, men det, og den retter sig en lille smule efter, men lige har tykket lidt på tallene, men altså, det er jo igen en sektor, der har det rigtig svært. Vi så jo faldende handelsindtægter i sidste kvartal af 2018, og det kan man jo se på beholdningsresultatet. Det ender med at blive 127 millioner i minus, og så man kan se også, at basisindtjeningen falder i Sydbank. Så det er nogle... banker, der er presset på, og man ikke rigtig kan tjene på renterne, og selvom man har skruet på alle mulige gebyrknapper i lang tid, så er det en svær case. Så nej, og så er der hele den her hvidvaskningssag. Nu er der jo dukket noget op med Swedbank, og det er ligesom, om det ligger bare og skulder. En hvidvaskningssag? Ja, men det er den helt store tumle, vi har gang i her. Vi får vasket tøj ud i øjeblikket, så det er også bruger jo. Så vi... Jeg tænker, at det er en sektor, jeg ligesom drejer ud om i noget tid, selvom at mange mener, at nu er det priset ind, og nu er det billigt og sådan noget, så tænker jeg, stay away. Altså, og så må man kigge på nogle af de andre sektorer, som jeg synes, der er mere interessante. Og skal man være inden for finans, jamen, så har jeg jo hele tiden slået på tromme for forsikring. Møg kedeligt, men sådan nogle, der hele tiden står og tjener penge, så må vi så se om... Så skal vi jo tale lidt om, der er jo blockchain i luften, så det kan godt være, at der sker nogle ting også inden for forsikringsbranchen, men på den korte bane er der i hvert fald, de gode gamle selskaber er der stadigvæk, og de forsøger jo selv at udvikle, nu kan du se trykkøbte Alka, de forsøger hele tiden selv at udvikle et eller andet, sådan så de holder fast i deres kerneforretning. Mm. Lars Pedersen, vi kan tage det step for step. Mm. Det sidste regnskab, vi har ude her til morgen. TCM. Nu sagde du det. Jamen, det var faktisk rigtig godt. Aktien er også op med 7%. Vi er jo egentlig i sådan en højkonjunktursfase, det sidste. Så køkkener, det er vel der, hvor der skal hamres ned og sættes nye op. Og det er vel egentlig det, vi ser i regnskabet i øjeblikket. Et rigtig godt godkendt regnskab. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, om man tør satse på, at det fortsætter, når pendulet svinger den anden vej. Det plejer det ikke at gøre. Så som, ja, om det skal være... Der er ikke fokus på samtale i køkkenet længere? Nej, men der er jo alligevel hele tiden... moderne og få nye køkkener og så videre. Så jeg er fint regnskab, men det er ikke... TCM, det er svane køkkener. Det er det. Tak. Yes, men det er ikke en, det er ikke en branche, som jeg sådan synes er... Nej, jeg kører lidt udenom den også. Fordi... Står du foran betydelsesmedlem i IKEA, så pas på, hvad du siger. Ja, men netop derfor, der går man måske altid ind og køber et køkken, hvilken vej pendulet svinger, ikke? Og de er jo også kommet med på bølgen, om at du kan gå ud og købe dit køkken og selv sætte det op, osv. osv. Så ja, hvor de for mange år siden ikke var med på den bølge, ikke? Så der sker jo noget i den udvikling. Men møbler og interiør er jo noget, at når vi er i højkonjunktur, så drøner vi ind og køber det, og når... Da man kigger ned på i pengepunkter, og vi har lavkonjunktur, jamen så er der måske mere mad på bordet, man tænker i første omgang. Så. Jeg har tit stået og tænkt, det kan jeg måske spørge dig om, Lone Fønsen, nu du har et ben i IKEA, det er selvfølgelig ikke det, vi snakker om, men jeg tænker sådan tit, hvorfor kan man ikke leje sin sofa? Jamen det kan man også i IKEA. Så tak. Du spørger dig. Det er bare, og så bare mig, der er bagud. Ja, okay. Ja. Jamen, så fik men du kan til gengæld ikke købe aktier i IKEA, det er jo et privat eget, eller et fondseget selskab. Tak, ellers så tror jeg måske også, jeg havde været der. Lars Pedersen, sådan på de overordnede toner, så har vi jo en våbenhvile, der udløber her 1. marts, USA mod Kina, i USA og Kina-snakken. Ja. Det forlyder så, i hvert fald hvis man lytter til Donald Trump og hans Twitter-konto, at vi måske kan få et udskud, eller de kan finde sammen, i hvert fald i løbet af de næste 6 måneder. Lige i dag, der har vi så Donald Trump i Vietnam og tale med Kim Jong-un, men vi får en tale, pressekonference fra den amerikanske topforhandler, Lighthizer her klokken 16, han plejer ikke at være lige så positiv som Donald Trump, kan man sige. Så det har Marke også lige et øje på. Brexit, det løber stadigvæk afsted. Men er vi der, hvor vi ikke rigtig ved, hvad vi så skal gå efter? Nu har vi haft handelskrig som det, vi kunne styre efter et stykke tid, og nu har vi måske priset ind, at det skal sgu nok gå meget godt alligevel. Ja, så har vi jo så bare haft en fantastisk januar-skråstreg begyndelsen af februar, hvor vi er bare drønet opad, så jeg tror, at markedet lige tager sig en puster efter en voldsom... Kigger sig tilbage og tænker, hvad skete der? Ja, der er nok nogen, der sidder og tænker tør sveden af panden og tænker, puha, det var voldsomt, og nogle er måske også steget en lille smule for meget, så må det ikke vi ser sådan en flad marts måned, også fordi vi begynder at få nogle udbytter, og det kan jo godt trække lidt i indekset, specielt når sådan store selskaber som Carlsberg og Novo og så videre betaler udbytter, så kan man nogle gange godt mærke lidt det i udbytte, så må det ikke vi så får sådan en pause, og det samme også i Sverige, der kommer jo pænt store udbytter. Altså jeg har skrevet sidst, jeg skrev til mine dem, der lytter til, hvad jeg skriver, jamen så skrev jeg, at vi skulle ind til en udbyttefest, der udbytterne er skruet op, fordi at virksomhederne ikke fordi de ikke ved, hvad de skal investere, men de vil gerne sende pengene videre, så de ikke har for mange på bankbogen, for de får jo ikke rigtig noget for at få pengene og have dem stående på bankbogen mere. Så hvad vil du se, Pernille? Hvordan markedet udvikler sig? Jamen, så er vi nede. Nej, jeg står og kigger efter Genmap, som jo steg i går oven på den her udmelding om, at deres Deres vidundermiddel, der er så læks mod behandling af knoglemarvskræft, var, der kom et positivt fase 3-forsøg, hvor at de ligesom kan nedsætte behandlingen fra flere timer til en 3-5 minutter. Ja. Det er så fase 3, det vil sige, det næste step, det er selvfølgelig markedsføring og godkendelse. Men jeg skulle bare lige se, hvor vi havde det. Den tager lige en puster i dag på grund af sådan resten af markedet. Men jeg tror, den sluttede 3% op i går, sådan som jeg lige husker den fra i går. Så ja, så den... Men det er altså et sådan lidt sur, morgensurt marked. Ja, 3,5% lukket den i går. Så det er sådan lidt en lille smule morgensur marked, hvor nu skal vi så se, hvad der sker. Men jeg tænker også, at vi er løbet meget stærkt med et dansk indeks, der er steget pænt og rundt omkring, både i Sverige og USA. Og, så ja, så har vi jo en positiv stemning der. Jamen, hvis markedet er morgensur, så er det godt, at vi har humøret højt her i studiet. Jeg tænker lidt, Lone Føns, nu har vi talt om, hvor vi er henne markedsmæssigt. Og det er ikke nogen hemmelighed, vi har det længste bullmarked, vi har kørt opad i 9 år. Og vi står alle sammen her og råber lidt recession i USA. Hvor er væksten henne, og hvor længe kan vi trække det her bullmarked? Er det rigtige tidspunkt at sende en ny virksomhed på børsen? Det kommer an på, hvad det er for en virksomhed. For Newstead, der tror vi, det er et rigtig godt tidspunkt. Vi er ikke så markedsafhængige i Newsday. Jeg tror, vi er mere afhængige af vores equity story, altså det produkt, vi kommer ud med til aktionærerne. Mathias Nielsen, har du luret til, det er ikke nogen hemmelighed, at vi har hjemme i Danmark de sidste børsnoteringer, vi har fået, både i 17 og 18. Der har været en 13-15 stykker, du må korrigere mig, Lars Persson, hvis det er. Fire af dem er gået okay, resten er så gået rigtig skidt. Er det noget, du har haft i baghovedet, nu når du har valgt at gå på børsen med din virksomhed? Altså, jeg forholder mig til Newsday. Som case. Jeg forholder mig til min virksomhed, hvor vi er henne med vores produkt og med vores traction. Så du har selvfølgelig haft noget øje på, hvordan det går i aktiemarkedet? Jeg har selvfølgelig set markedet. Men som sagt, vi mener, det er et helt rigtigt tidspunkt at komme ud med Newstay nu. Fordi vores kopier viser, at vi skal vækste, og vi kan vækste rigtig aggressivt. Og kopier, det er et ord, der bliver slynget omkring os her i Millionærklubben i frit flor. Jeg kan sige, at det er key performance indicators. Altså det, som er jeres succespunkter, som I gerne vil rykke jeres virksomhedscase på. Ja. Den skal vi høre om, at jeg skal altså lige sige til nye lyttere, der kommer omkring bord, at det er Millionærklubben, det er Radio 24/7. Jeg har Mathias Nielsen og Lone Føns med i studiet, har jeg, fordi at de skal sende Newsday på den svenske Spotlight-børs. Lars Persson er også med os. Du kan være med hele vejen, og det kan du på vores sms, der hedder 42 600 24/7. Jeg står og holder øje med, om der kommer nogle spørgsmål, og så livestreamer selvfølgelig også til Facebook. Godmorgen til jer derude. Men ellers er den direkte linje her, end det er 42 600 24/7. Dette er Radio 24/7. Vi skal selvfølgelig høre mere om, hvorfor I har valgt at drage til Sverige, Mathias Nielsen. Vi vil jo gerne have haft jer her i Danmark. Men Newstay.com, en booking-platform, der skal konkurrere med Hotels.com, Expedia, Hotels.com, hvad vi ellers har. Hvad er det for nye ting, I har at tilbyde i forhold til jeres konkurrenter? Ja, så det vigtigste med Newstay.com, ligesom at få sat på plads, inden vi dykker ned i det, det er, at Newstay.com er en OTA, vi er en online travel agent, hvilket betyder, at vi er i samme kategori som Booking.com, Expedia.com, Hostess.com, den slags virksomheder, hvor det er, at man kan booke værelset, hotellet, direkte på websitet. Det betyder, at virksomheden håndterer cashflow og kunden, og laver reservationen på vegne af kunden. Hvor andre websites som Trivago, Kayak, Momondo, Hotels Combined, er prissammenligningswebsites, det man kalder metasearch. Og det eneste, de laver, er faktisk at forwarde trafik videre til OTA'erne. Newstay.com, Book.com. Eller ja. Ja, Newstay. Mm. Præcis. Mm. Og det gør det rigtig interessant, fordi der er et meget, meget stort, hvad skal man sige, potential i det, som vi sidder med. Newstay har formået over de sidste 4,5 år at bygge en platform, som har en hybrid forretningsmodel, der ikke er set på samme måde før, hvor vi er i stand til at kombinere B2C-markedet med B2B-markedet. Og det betyder, at de integrationer... Business to business og business to consumer. Præcis. Og det betyder, at de integrationer, som vi smelter sammen i et produkt, det giver almindelige end consumers, B2C, mulighed for at få adgang til priser på hoteller, som tidligere har været forbeholdt rejsebureauer, altså B2B-industrien, hvor de har fået lave priser, de så har paketeret med flybilletter, og så solgt som en per-person-pris. Mm. Det er den slags priser, vi er i stand til nu at kombinere med al den gode datakvalitet, som du kender fra Hotels.com, og så præsentere online i et produkt. Og det er det specielle her. Det, som der også er rigtig specielt ved Newstay, det er, at vi fokuserer rigtig meget på relevans og what you see is what you get. Det betyder, at vores søgefunktionalitet forsøger rent faktisk at vise de mest relevante hoteller, baseret på price history, reviews for rigtig mange forskellige sources. Altså, hvilke data jeg ligger, som bruger ligger ind? Ikke kun dine data. Du kan sagtens lave søgninger, hvor du ikke har en bruger. Og der går vi ind og kigger på prishistorikker på hotellerne. Vi kigger på anbefalinger fra rigtig mange forskellige kanaler. Vi kigger på meget data. Men du har også mulighed for at oprette en bruger, og så selv lægge dit data ind. Og alt det her, det kommer med i den søgefunktionalitet, der er. Der så giver et relevant søgeresultat. Det er Google Approach. Google vandt søgekrigen i sin tid, fordi de viste relevante resultater. Andre websites, der opererer med online hotelbooking, de har det med at vise hoteller på de første sider, de tjener mest på. Så der er meget stor forskel på det produkt, der bliver leveret. De priser, som du kan hive hjem til dine brugere, hvordan har du fikset det, havde jeg nær sagt? Ja. Den helt store forskel er, at vi har både samarbejdsaftaler med virksomheder som Priceline, Agoda og Expedia, men vi har også samarbejdsaftaler med alle de her B2B suppliers, hotel suppliers, altså B2B leverandører af hotelværelser. Altså I har gjort jer her sprunget led over i kæden? Nej, vi har faktisk gået ud og så integreret med alt, hvad der overhovedet er. Og det er meget atypisk. Det er ikke noget, som man har set tidligere på den måde, vi har gjort det. Fordi de har rent teknisk ikke kunne lade sig gøre. Det er sådan, at datakvaliteten fra de her B2B-hotelleverandører er meget, meget lav. Så man kan ikke bare tage deres data og begynde at sælge det online. Det fungerer ikke på den måde. Så vi har været inde og skulle lave en meget kompleks teknologi, der kunne sammensmelte tingene korrekt, og ligesom vise det inden for meget få sekunder, som folk er vant til i dag på internettet. Og det har været svært. Hvor lang tid har det taget jer at bygge den her softwareplatform op, Mathias? Vi har brugt 4,5 år og 35 millioner danske kroner på at bygge vores platform og på at bygge vores produkt, altså vores hotelportfolio. Så I har været i luften i 3 år? Vi har været i gang i 4,5 år med at bygge det, og vi har været rigtigt i gang med markedsføring siden starten af november sidste år, men platformen har været live lidt over et år. Mm. Tjener I nogen penge? Vi har rigtig meget omsætning igennem, og vi vækster rigtig meget month for month lige nu, ja. Men ikke overskud? Nej, vi fokuserer ikke på at have overskud. Vi fokuserer på at vækste. Mm. Men hvor er det så, du tjener dine penge? Fordi hvis du sådan går ned i ledet, så må man jo også, få en mindre bid af kagen, tænker jeg, eller hvad? Altså, får man stadigvæk den samme bid af kagen? Altså, fordi, det er et godt spørgsmål. Ja. Det er sådan, at fordi vi netop har det her hybridkoncept, så har vi også to forskellige, indtjeningsområder. Ja. Det ene, det er, at vi via almindelige B2C-integrationer får en pris, som vi skal sælge til, og så tjener vi en kommission af den pris. Ligesom Hotels.com gør det. Ja. De andre B2B, der får vi en lav pris, som vi så marker op selv. Okay. Så vi bestemmer markupen, og det er så vores fortjeneste, den markup der er. Ja. Og det, der er vigtigt at huske på her, det er, at vi giver altså rabat i 80% af alle tester, der er lavet, og det er ikke kun os, der er tester, også Ekstrabladet har været ude og lave en undersøgelse blandt andet, hvor vi kom til, altså de kom til konklusionen, at nu er det bare billigere, op til 8 gange ud af 10 af alle de søgninger, der blev lavet. Og når vi var billigere, så var det omkring 20% billigere. Okay. End Booking.com og Hotels.com. Og man skal lige huske på her, Booking.com, altså et selskab Booking Holdings, der har en market cap på lige omkring 90 milliarder dollars. Mm. Nustay har bygget et produkt, der kan ligge og konkurrere direkte head-to-head med dem. Ja. Det er interessant. Lone, findes du en kvinde, der rejser meget? Booker du alle dine hoteller på Nustay? Ja, det gør jeg. Nu gør hun det. Det gør jeg. Ja. Har du regnet på, hvor meget du har sparet siden du begyndte på det? Ja, altså det er rigtigt, hvad Mathias siger. I gennemsnit er det de her 20%, og på mange hoteller er det faktisk mere. Og i alle de tilfælde, hvor jeg har set, så har det været billigere. Så også i vores Concordium, som er ejet af Lars Seier, booker vi igennem Nustay. Og det var derfor, jeg blev interesseret. Det var, at vi talte om det, og Lars sagde, hvad har du booket for nylig? Og der havde jeg lige booket til familien i Schweiz på ski, og det var dyrt. Og så siger han, prøv at booke det samme på Nustay. Og jeg sparede mere end det, rejsen derned ville koste for hele familien. Mm. Så jeg var solgt på ideen fra starten. Hvad tænker du, Lone Føns, når du hører, du kender jo selvfølgelig business casen og prospekter ligger derinde på jeres på nustay.com, man kan gå ind og læse det derinde. Hvor er det, du tænker, at du skal gå ind og prikke til Mathias Nielsen, men også til konceptet? Hvor er det, du skal gå ind og løfte det? Ja, nu har vi jo arbejdet sammen i et år, og vi startede vel i marts måned sidste år. Og i første omgang var det at gøre virksomheden klar, altså den her IPO readiness, gør den klar til at blive noteret. Og det er jo en hel disciplin i sig selv, som jeg har stor erfaring med. Jeg har børsnoteret omkring 14 selskaber. Og kunne tænke i de discipliner rigtig godt, også for en ny virksomhed. Og vi har en god organisation og en blanding af unge, uerfarne med børsnoteringer og en CFO, der selv har været igennem børsnoteringer tidligere. Så at være med til at være en sparringspartner på de ting, og vide det her holistiske syn, at du ved, hvad det er, der skal til, så du kan putte ting ind i processen, der hænger sammen, og at virksomheden kan forstå sammenhængen. Så det har været den første opgave. Mm. Den anden opgave, det er jo så at forstå, hvad det er, vi skal levere, og det, jeg synes, som jeg håber, Mathias er enig i, det er, at vi skal levere, at vi tjener penge på markedsføringskronerne på den kunde, og ikke på, at kunden kommer igen. Og i det øjeblik, vi er der, og det tror vi, vi er i løbet af det næste år eller to, så er vi rigtig, rigtig langt med den virksomhed, fordi så kan du bare skrue op og fylde flere marketingspenge på, så har du netop din indtjening, og ikke kun et godt cashflow, som vi har, men også en decideret indtjening. Mm. Så jeg tænker sådan meget i at skabe en sund balance. Det er altid godt, og det gør du kun, hvis du er tilfreds kunder, og det får du kun, hvis du har en god platform. Mathias Nielsen, når jeg har iværksætter med her i studiet, og sådan generelt på startup-scenen, så er det, der altid runger jo, det der Born Global, det er den vej, vi skal, er i det? Det har vi bestemt. Det vil være meget forkert ikke at sige andet. Det er sådan, at platformen er bygget til at være global, konstant, og den skal være lige så hurtig og lige så performance-god alle steder. Og det betyder også, at lige nu, der har vi over halvdelen af vores omsætning for USA. Det næste største marked, vi har, er fra Australien, og det er Australier, der booker hoteller i Australien. Vi har altså 1,5 millioner hoteller på platformen. Det er mere, end der er på Expedia. Så vi har virkelig mange hoteller tilgængeligt. Hvordan finder I dem? Har I scouts ude, og er I ude og kigge på dem og godkende dem? Det er jo den her omvendte, den her upside-down approach, vi har taget på markedet, og simpelthen sagt, vi vil ikke gå ud og lave aftaler direkte med hotellerne, fordi det er ikke nødvendigt, og vi har ikke 20 år til at kontrakte. Mm. Så vi går ud og tager fat i alle de store, der har kontrakterne. Og det er jo som sagt både de her B2B-leverandører og B2C-websitesene, som man kender. Og så har vi lavet aftaler med dem. Og det unikke her er, at det ikke er normalt at få de aftaler på plads. Normalt får du en aftale på plads, så du skal være eksklusiv med den ene leverandør, for de gider arbejde sammen med os. Men med os, der synes de, der var så meget potentiale i det, at de var simpelthen interesseret i arbejde med det, som de kunne få lov til at få fra os. Mm. Hvad er det for et potentiale, de har set? Har du været en god sælger, Mathias? Eller har du sådan en ting, du kan jobbe og sige, okay, der er vi anderledes? Nej, der er ikke sket særlig meget innovation i online hotel booking industrien i mange år. Altså, hvis du kigger... du disruption, gør du ikke? Ja. Hvis du kigger på OTA-markedet, altså online travel agents, booking.com, host.com, ja. Den slags virksomheder, så er der ikke sket noget de sidste 10 år rigtigt. Der er kommet rigtig mange andre slags virksomheder, der arbejder med hotelbooking inden for B2B, eller har niche-koncepter osv. Men det, der ligesom er kernen her, det er, at Newstay er en full-on OTA, men vi har bare vores supply, vores hoteller, fra nogle andre kanaler. Vi har et andet koncept på platformen, der gør det, der gør, at vores brugere får en mere relevant oplevelse. Og det betyder, at hvis vi kommer til at vækste, altså hvis I husker på markedet her, i 2017 var online hotelbooking, eller hotelbookingmarkedet totalt, var 3.500 milliarder danske kroner. Og Euromonitor har forecastet, at vi hvert år, de næste 4 år, kommer til at vækste 9% globalt på markedet. Og det er altså online, der vækster mest, mens offline falder. Mm. Så rigtig mange af de her offline leverandører, vi har, altså de her B2B offline hotelleverandører, de har et marked, der skrømper, mens online vækster totalt eksplosivt. Ja. Så de har set virkelig stor potentiale i at arbejde sammen med Newstay, fordi hvis vi kommer til at eksekvere rigtigt de kommende år, så kan man jo godt regne ud, at virksomheden kan have en vis størrelse, hvis det kommer til at gå rigtigt, i og med det marked, vi er i, er så kæmpestort. Mm. Jeg kan godt tænke mig at dykke ned i det, du siger, en relevant oplevelse. For det er jo individuelt, hvor det er. Og det, der undrer mig, efter nu jeg så, at Newstay gik på børsen, det er det her med, at jeg rejser meget, og jeg booker meget. Og det vil sige, at jeg får alle mulige onlines, både på Facebook og hvor ellers jeg er på sociale medier. Jeg har aldrig nogensinde stødt på en reklame for Newstay. Nej. Hvor kan det være? Det handler om vores markedsføringsstrategi, kan man sige. Det er sådan, at vi har en verdensklasse CMO, der tidligere har været head of online marketing hos Momondo fra de helt tidlige dage. Altså udviklingschef? Nej, han har været head of online marketing. Ja. Altså, men hos jer er han... Han er, chief of marketingchef. Marketingchef, tak. Ja, det var bare mig, der blandede sammen. Marketingchef. han har været med de helt tidlige dage fra Momondo igennem deres tre acquisitions. Og senest, da Momondo blev solgt, eller købt af Kayak for 3,6 milliarder danske kroner, der blev Kasper Hove, som han hedder, vice president of performance marketing hos Kayak. Og performance marketing er præcis det, som vi kører med i Newstay lige nu. Det betyder, at vi går efter de kunder, den trafik, som er meget, meget tæt på at booke. Og der, hvor vi kører størst af vores markedsføring i PT, er igennem en kanal, der hedder Google Hotel Ads. Det er sådan, at Googles største kunder globalt er online hotelbooking websites. Jeg mener faktisk, at booking.com er i top 3 over Googles allerstørste kunder i hele verden. Mm. Det er den slags penge, der ryger i online hotelbooking. Så Google har lavet et produkt, specifikt til hotelbooking. Det er det, man kalder prissammenligning i Metasearch i Googles egen browser. Når du går ind og søger der, så er det kun få virksomheder, der er med, fordi det er en beta. NuStay er den eneste SMB i hele verden, der er godkendt til det. Så vi ligger inde i Google Hotel Ads sammen med virksomheder, der er mange, mange, mange milliarder dollars værd, omsætter for mange milliarder dollars, men vi ligger og konkurrerer på samme vilkår. Så næste gang går du bare ind på Google og googler dit hotel, og så tager du det billigste, for det er gennem NuStay, så er du omtrykket. Tak, Lone, så er jeg med på... Så simpelt er det. Ja, så simpelt er det. Hvor mange er I i dag, Mathias Nielsen? Altså, er dit sprogbrug, kan vi godt konkludere, at du ikke er bosat i Danmark, og du færdes i et internationalt miljø. Hvor har I placeret jeres kontorer hen i verden? Ja, vi har kontor i København og kontor i Kiev i Ukraine. Og ja, vores daglige sprog er engelsk, og det er derfor, jeg hopper lidt rundt i ordene. Det er helt okay. Hvorfor lige Kiev? Kiev har en utrolig stor talentpool inden for udviklere. Talentmasse inden for udviklere. Ja. Hvilket betyder, at en virksomhed som vores, som er en teknologivirksomhed, der er det meget, meget vigtigt, at vi kan finde specialister inden for de specielle områder, som vi skal bruge. Mm. Og der har vi en meget, meget stor fordel at være i Kiev specifikt, fordi der de sidste årti har været rigtig, rigtig mange, og er mange store outsourcing-virksomheder, altså internationale outsourcing-virksomheder, der har uddannet udviklere. Har simpelthen haft dem gennem træningsprogrammer, udviklingsprogrammer osv., der gør, at kvaliteten af deres arbejde er meget høj. Og kunne finde udviklere med høj kvalitet er ikke specielt nemt i Skandinavien. Mm. Jeg tænker lidt, nu er selvfølgelig udviklet et software, men altså, i den her verden, vi har nu, der er det jo ikke særlig svært at kopiere en rigtig god idé. Er en del af dealen her, Lone Føns, at nu stadig skal løbe rigtig, rigtig stærkt for at hive kunderne hjem og beholde dem, inden der kommer nogle nye nogen og bider dem i nakken, eller inden at hotels.com eller booking.com finder på den samme idé? Altså, alle virksomheder, de har konkurrenter, men du skal hele tiden bruge en masse penge på din research og development, altså dine udviklingsomkostninger, det skal NuStay også. Det er en del af vores budget, og en del af det er også markedsføringsbudgettet, så det er ligesom en kompetence i sig selv. Så det er det, vi henter penge til nu. Og, vi har børsnoteringen. Ja, det er det. Men hvem er så din større? Altså, hvem ser du enten, der kan komme og kopiere dig, eller er lige bag dig, eller hvor, hvem er de største konkurrenter, som du ser det, altså som kan tage og kopiere det her business to business? For det er jo egentlig det, jeg hører, at du er... Det der med at sælge til kunderne, det gør vi alle sammen, men der, hvor du har fået en god snabel ind, eller I har fået, det er, hvor I har fået fat i dem, der solgte til forretningen tidligere. Så altså, det er der, hvor I har en fordel, I har fået nogle gode aftaler og sådan noget. Hvem ligger lige under dig i nakken, som du ser det, eller tænker du, at de er slet ikke vågnet op, fordi de skal samle så meget data, og de har slet ikke styr på det, og det er for svært at kopiere bare på den korte bane. Altså, hvor ser du konkurrenterne, og hvem er det, der så er lige bag dig? Jamen, altså, det er vigtigt at huske på, at både Booking Holdings og Expedia iHost.com og så videre, det er, at de er meget, meget store virksomheder, og de har også B2B-leverandører. Vi arbejder jo sammen med dem. Vi køber også hoteller fra Expedia og fra Priceline. Ja. Så de er allerede på det marked, men deres største forretning er deres egen booking-platforme, og de platforme kører på de klassiske B2C-integrationer, hvor der er direkte kontrakter med hotellerne. Hotellerne fastsætter priserne, sender dem over til deres website, og de tjener en kommission på det, der bliver solgt. Okay. Man skal tage... Jeg tror, det handler om her... Tror du, at Booking Holdings vil gå ud på deres største, hvad skal man sige, asset, booking.com, og så ændre deres forretningsmodel globalt, på grund af, at et startup kommer ind fra sidelinjen? Det tror jeg ikke, de vil selv. Det vil simpelthen være en meget, meget stor risiko at tage. Så det tror jeg ikke. Det, som man ser i branchen derimod, det er, at der bliver meget, rigtig meget konsolidering, når der er koncepter, der begynder at gro globalt. Mm. Hvis man investor køber ind på den her IPO, Mathias Nielsen, hvad er det så for en rejse, man tager med på? For eksempel, hvornår kan jeg forvente, at der bliver leveret et overskud fra jeres side? Lige nu har vi ikke planer om at levere overskud. Vi har planer om at vækste. Som sagt, hvis du kigger på de andre virksomheder, der globalt er blevet meget store på kort tid inden for online hotelbooking, eller inden for prissammenligning ved online hotelbooking, så har de fokuseret aggressivt på at vækste. Mm. Det skal selvfølgelig ske, så det er en fornuftig vækst, hvilket betyder, at vi allerede i år forventer at blive cashflow positiv. Positivt? Positiv cashflow, ja. Og det er jo selvfølgelig et stærkt mål, og det er jo noget, som vi også kommer til at levere på, fordi det er vigtigt for vores forretning. Mm. Det, som der er vigtigt at forstå ved NuStay's forretningsmodel, er, at når vi modtager betaling for kunden, det gør vi, når det bliver booket. Vi giver en rabat, kunden betaler med det samme. Vi betaler først vores hotelleverandør 30 dage efter checkout. Så vi har en meget stærk cashflow-model. som også gør det, hvad skal man sige, attraktivt for os. Newsday skal jo ikke, det er ikke naturligt for en startup virksomhed at levere et overskud. Vi skal levere en sund økonomi, men vi skal bruge alle de penge, vi overhovedet kan på markedsføring. Mm. Så vi er jo en growth share, som det hedder, altså, og ikke en yield share, så du skal købe også, fordi du tror på, at der kommer et stort løft i værdien af virksomheden. Mm. Jeg tænker, det er vel også derfor, I så har valgt Spotlight-markedet i Sverige, frem for måske First North her i Danmark, Mathias? Vi har valgt Sverige, fordi at investorerne i Sverige er mere modne generelt, når det kommer til sådan en slags virksomhed. Markedet er et marked, som... Altså, Sverige rejser mere end Danmark. Det synes vi også er interessant. Det er sådan, at hele vores idé med børsnoteringen ligger i, at vi gerne vil have rigtig mange retail-investorer, private mennesker ind, som investorer i virksomheden. Så håber vi også lidt på, at de begynder at booke deres hotelværelser hos os, og begynder at fortælle deres venner og familie omkring Newsday. Win-win. Det er nemlig win-win, og det giver rigtig god mening med det produkt, som vi har, i stedet for bare at tage en enkelt venturefond ind. Vi har jo allerede en venturefond som investor fra Singapore, der blandt andet har investeret flere gange i Asien med Accel Partners fra Silicon Valley. Accel Partners er altså en af verdens ledende venturefonde, så vi har en rigtig god indgangsvinkel, også med Lars Seier som investor. Kasper Christensen, Magnus Køller, du har jo formået at hive nogle stærke herrer med ombord. Hvad har det betydet for dig i den her proces? Mange af de investorer, vi har i dag, er investorer, der kom ind rigtig tidligt, ja. Og de har investeret pro rata i alle de forskellige runder, der har været, rigtig mange af dem. Og det viser også noget om, at de virkelig er bakket op omkring det her projekt, som vi har, fordi de kan se potentialet i det. Lone Føns, nu har jeg stået her i Millionærklubben i 7 år, og jeg ser den ene børsnotering efter den anden hoppe over sundet. Og til Sverige, det er et problem, vi har her i Danmark, så snart virksomheder når over de 1000, så fiser de af til, med meget grimt sprog, så tager de til udlandet, det vil sige, at vi går glip af de her vækstvirksomheder, der skal med til at løfte væksten i det danske samfund. Du har jo et halvt, din mand er svensk. Hvad er det, svenskerne kan, som vi kunne lære noget af, hvis vi formulerer det pænt? Ja, altså for det første er Newsday en dansk virksomhed. Den bliver ved med at være dansk, selvom den bliver noteret i Sverige. Så vi er jo netop en af de her virksomheder, vi gerne vil have i Danmark, der er born global. Jeg var selv i eksportkanonen for Danmark for nogle år siden, hvor den danske stat fokuserede på, hvad det er for type virksomheder, der skal trække indtjeningen til Danmark i fremtiden. Og det er sådan en type virksomhed som Newsday. At vi så placeres på en børs, hvor vi får en spredning af investorer. Altså Sverige er jo dobbelt så stor som Danmark, for at svare på det første spørgsmål. Og Sverige er... Privatøkonomien hos svensker har ligesom i stor udstrækning privatøkonomisk forvaltning har været meget at investere. De er investeringsløsne, og de skyldes blandt andet af en bank som Avanza, som også er en af vores distributionsplatforme for Newsday, og Nordnet har godt fat der. Mm. Så det har lidt at gøre med den struktur, men Spotlight bliver jo også aktiv nu i Danmark, så jeg tror, vi på den side lærer noget af svenskerne. Og så har Sverige jo haft virksomheder som... Spotify eksempelvis, og nogle af de store spillevirksomheder, de har haft Klarna, altså de har haft nogle gode eksempler på virksomheder, som gør investorerne opmærksom på, hvad det er for et potentiale, hvis du har fat i de globale markeder. Og jeg har ikke rigtig tilsvarende, jeg kan ikke lige komme i tanke om tilsvarende virksomheder i Danmark. Altså har de jo så også et andet skattesystem, men den vej behøver vi så ikke at gå ned af, tænker jeg. Lars Persson, sådan en virksomhed som Newsday, som dig, som analytiker, nu ved jeg godt, du er teknisk funderet, det vil sige, du kigger på kurven og skal have noget at sondere efter, men hvad du hører her i studiet, hvad tænker du så? Jamen, det er jo sådan en vækstcase, man skal købe ind i. Altså, det er jo de her, og som de så også rigtig siger begge to, at jamen, der kommer til at gå noget tid, før der er overskud på bundlinjen, så Lone også siger, at vi er jo ikke efter, at det skal være, vi skal være en udbytteaktie, vi skal jo vækste, og som Mathias også fortalte nede ved morgenbordet, de er jo allerede spredt ud over hele verden, og det har han også forklaret, vores lyttere faktisk USA og Australien er de allervigtigste markeder, og så var det... Frankrig og så fremdeles. Vi kom jo langt nede på listen, og det er jo rigtig godt at høre faktisk, at måske er det ikke det danskerne, der driver virksomheden. Så man investerer jo ind i noget, hvor at man er global, ikke? Og det er jo det, vi spejder efter, fordi hvem er den nye Novo og så videre? Det er måske ikke lige, at vi kommer helt op i det niveau, men det kunne da være sjovt, at man ligesom var nogle af dem, der viste flaget. Og det har vi jo set med Just Eat, for eksempel, der gik på børsen i England, hvor at de jo også blev en stor virksomhed rundt omkring i verden. Så jeg kigger der med flaget og håber, at de får en masse investorer, så jeg er stadigvæk ked af, at de går til Sverige. Men det er jo igen, og nu skal vi komme ind på det igen, noget med... vores historik om, at vi har ikke haft brug for så meget kapital i vores økonomiske fære. Vores landbrug har været lidt mindre, hvor man har haft brug af kapitalen i Sverige, men når man skulle investere i store maskiner og alt sådan noget, så har man haft brug for kapital, så det går mange år tilbage. Og så er det også det her med skattesystemet, det er også en helt anden måde, man tænker på i Sverige. Så vi må bare se nogen stadigvæk tøffe over sundhed, og så må vi håbe på, at nogen kommer tilbage, eller at det stopper på, stopper på et eller andet tidspunkt. Men jeg tænker lidt, I er på roadshow nu og holder investormøder, og jeg bilder mig selv ind et eller andet sted, at der er en investorrevolution i Danmark, men der er en voksende interesse for de private investorer. Har du mærket det, Mathias Nielsen, at I nu har været ude og holde de her foredrag for, eller hvad er det, man kalder det, aftener, hvor jeg har informeret om Newsday og den kommende børsnotering? Ja, jeg har været overvældet over, hvor mange der har mødt op. Det har været rigtig, rigtig mange interesseret i det her. Jeg tror også, det er, fordi vi har et produkt, der er nemt at forstå, og fordi vi har rigtig meget traction. Man skal huske på, at i januar alene i år, der havde vi altså 8.600 hotelnetter booket på platformen. I hele 2018, der havde vi lidt over 20.000, så vi vækster ekstremt meget lige nu. Og det gør jo også, at der er stor interesse. Det er vel også nu, at folk sidder og booker deres sommer, så det er jo nu, man skal ud og vise flaget, hvad jeg vil sige. Eller har I de der... Altså, nu sagde du, at når folk er lige ved at booke, så kommer de nogle gange til jer. Altså, hvor oplever du selv, at I er i den her fære? Er vi nogen, der sidder og planlægger lang tid, eller er det meget korte lige nu her bookninger? Altså, ja, hvordan ser systemet ud hos jer? Altså? I gennemsnit booker folk... Altså, den gennemsnitlige booking i dag er der check-in på om 30 dage. Okay. Så der er rigtig mange både ud i morgen, og der er også rigtig mange, som er om lang tid. Ja, ja. Og det er jo fedt for os. Ja. Det er en god, hvad skal man sige, blanding. Det, som der er vigtigt at huske på, det er, at vi går efter de folk, som har fundet ud af, hvad hotel de vil booke, og så sidder simpelthen og prissammenligner. Ja. Fordi det er der, hvor vi virkelig kan styre vores, hvad skal man sige, omsætning, vores håndterede omsætning. Det er sådan, at vi har allerede haft dage, hvor vi har været op og snuse til, at vi har investeret 100 kroner i markedsføring, og har haft en håndteret omsætning på helt op til 900 kroner på den investering. Ja. Det er altså interessant. Ja. Det er ikke mange, der kan det. Det er ikke mange, der kan det, og vi er først lige gået i gang, som jeg husker på. Ja. Vi har et hav af forskellige knapper, vi kan trykke på. Mm. Og en anden ting, som jeg godt vil have lov til. Dem vil jeg gerne høre om, de der knapper, fordi hoteller i dag, hvad er det næste? Hoteller. Nå, okay. Hoteller og lejligheder, det er sådan der, hvor vi holder os til. Ja. Det er sådan, at flyindustrien, der er ikke specielt mange penge at hente i online flybilletter. Det er meget små kommissioner, der ligger der. Car rental. Biler, ja. Ja, det er ikke det helt så stort. Det er så glad for Mathias' svar, fordi vi er på hoteller. Vi tænker kun hoteller. Ja, der er simpelthen så mange penge i online hotelbooking, og vi har bare så stort et potentiale med det produkt, vi har, så vi skal overhovedet ikke koncentrere os omkring andet, ja, end at bare sætte hoteller. Hvor længe er der det? Altså, i de her disruptive tider, så hører jeg jo også hele tiden der med, jamen det kan godt være, det er hoteller i dag, men jeg skal allerede tænke over, hvad for en forretning, jeg skal åbne i morgen. Jamen markedet er simpelthen så... Jamen jeg tror, det er fordi, man ikke helt forstår, hvor stort online hotelbooking-markedet er. Som sagt, 3.500 milliarder danske kroner i hotelbooking i 2017. Mm. Og det vækster med 9% om året, ifølge Euromonitor. Det er altså rigtig, rigtig mange penge, der bliver booket hoteller altså for. Mm. Mm. Solone Føns, det er newsday.com til hoteller også om 10 år. Jamen, altså om 10 år. Tænk 10 år tilbage. Så det tror jeg. Jeg tænker ikke i 10-års planer. Jeg tænker i 2-3-års planer. Mm. Den palette, du har under dig, Lone Føns, som de bestyrelsesposter, du sidder i, er der en overlægger, du kan trække ned over dem, der er Volvo, der er IKEA, og så har du noget fintech. Hvad er sådan den røde snor i det? Ja, jeg har lavet sådan mit eget økosystem, fordi jeg er jo et produkt af LargeCap, altså af Mærsk i første ende, og det, jeg lærte meget tidligt, det var at have den holistiske forståelse. For når du har den holistiske forståelse, så jeg ser virksomheden som sådan et puslespil, så du skal forstå alle brikker, så kan du lægge dem sammen på den mest optimale måde. Og noget af det, jeg ser, der mangler i store virksomheder nu, det er jo en forståelse for netop det her disruptive, altså den nye teknologi, både inden for platformsøkonomi, inden for fintech og nu også blockchain. Og jeg har lært ligesom at forstå, jeg kunne hovedmotorernes forbrug ned til, hvor mange gram per hestekraft time de brugte, fordi så kunne du ligesom se ved at se på det, om der var noget galt, eller der var begroning på skibet, eller hvad. Altså gå ned i detaljerne og bevare overblikket. Det har fungeret rigtig, rigtig godt for mig. Og ved at gå ned i detaljerne på den måde, du er nødt til, når du er med i en virksomhed som Newsday, og i min egen Cashworks, hvor vi laver fintech til bankerne, lige har launchet for nykredit, og vi er bygget ind på deres platform nu. og Credit Suisse, og vi har nogle andre af de store banker i gang. Og så blockchain, hvor jeg nu samarbejder med Lars' team, dels fra Aarhus Universitet og dels fra ETH i Schweiz, altså den tunge ende af science inden for kryptografi. At forstå det i detaljen har været vigtigt for mig, fordi så kan jeg bruge det til, når jeg så sidder i store virksomheder som Volvo og IKEA, som er helt afhængige af, at man formår at transformere sig fra at være de gamle, sådan incumbent, som det hedder, de gamle tunge virksomheder, og formår nu at være med i den nye økonomi, som jo især sker på, på platformen. Mm. Men er det det, der sker nu, Lone Føns? Fordi vi har jo stået og talt kunstig intelligens, blockchain og krypto, helt det nye billede i 4-5 år. Er det nu sådan den gamle verden, undskyld, jeg siger sådan, møder det nye, ligesom I er et billede på her med dig og Mathias, at man ligesom tager hinanden i hænderne, og så kan vi gå til next level? Jo, det er jo meget personificeret i Amazons fremmars, eller hvis du er i Kina, i Baidu og Alibabas fremmars, så du ser, at de er i stand til ligesom at tage så meget af de eksisterende marked, især i B2C-markedet. Så ja, jeg tror, det er det vendepunkt nu, man skal forstå det, man skal se at få digitaliseret sin virksomhed i alle ender og kanter. Hvor er de næste udviklere? Altså nu er det Kiev, men hvor altså på et eller andet tidspunkt, så løber det jo også tør, eller også så bliver prisen så høj for en ny udvikler. Hvad tænker I så next step? Altså hvor skal man måske sende sin udviklingsforretning hen? Altså er det der, eller kigger I også andre steder hen? Fordi ellers så begynder måske den omkostning at stige, ikke bare reklameomkostningen for at få kunden ind, men også omkostningen for at drive og vedligeholde og udvikle virksomheden. Hvad gør I der? Altså, hvad tænker I der inden for den bane der? Ja, altså det er sådan, at vores markedsføring, vores finance og vores contracting, hotelcontracting, er i København. Ja. Mens den, der laver kontrakterne? Mm. Ja, lige præcis. Og mens vi så i Kiev har hele vores udvikling og vores kundesupport. Kundesupport er så på engelsk, 24 timer i døgnet. Mm. Telefon, e-mail, live chat. Vores største del af teamet er udviklere og det, man kalder business analysts, tester osv. Vores CTO er bosat i Kiev. Jeg er også bosat i Kiev nu. Og det er der, hvor vi ligesom kommer til at bygge vores udviklingsteam fremadrettet også. Okay, du er ikke bange for, at det ligesom løber tør, eller priserne bliver så høje? Det løber i hvert fald ikke tør, og der vil også gå lang tid, før priserne bliver for høje. Okay. Det er sådan, at hele økosystemet dernede er bare rigtig, rigtig mature, når det kommer til udvikling. Mm. Altså, man skal virkelig huske på, at de har meget, meget store virksomheder, der har sat sig selv ned. Også amerikanske virksomheder, som virkelig kører udvikler igennem. Men man har jo bare set det her med, at man outsourcer, og så lige pludselig finder man ud af, at... Jamen, det er ikke outsourcing, det ved jeg godt, men på et eller andet tidspunkt, så er det ikke rentabelt at have det her. Det kan også være på et eller andet tidspunkt. Jeg tænker bare, på et eller andet tidspunkt er der måske ikke hjerner nok, eller så bliver prisen på hjerner, der går rundt i Kiev, den bliver bare lidt for høj, men det ser du slet ikke komme hverken om et halvt eller helt år, eller det er ikke noget mærke overhovedet. Det ser jeg ikke komme inden for så kort tid overhovedet. Okay. Jeg skal lige høre dig, Lone Føns. Concordium, der er du hentet ind som administrerende direktør, Lars Seier. I har jo en historik sammen, så det er ikke sådan helt unaturligt. Jeg kunne godt tænke mig at vide, det Lars Seier har på det blockchain-projekt, han har på banen. Han har kun luftet det lidt for os, da vi var her. Men er det bølge 2, bølge 3, en ny, ren blockchain, der er skåret fri for alt det grimme, hvis vi kalder det, som vi altid taler om, når vi taler krypto? Ja. Det er det. Altså, jeg tror, du kan tegne sådan en stor mur, hvis man skal forklare det simpelt. Så det gamle kan aldrig blive rent for eksempelvis sorte penge, og det, du i den finansielle sektor betegner som KYC, Know Your Customer, eller AML, der er anti-money laundering. Det kan du ligesom ikke gøre, hvis du først er kontamineret, altså der først er de sorte penge inden. Og det har jo været, blockchain har jo været sådan lidt anarkistisk teknologi, så det har været et naturligt sted, den har startet. I mange lande kan du ikke handle og ikke lave en konto eller bruge en bank, der har cryptocurrency. Så det vi laver, det er den nye teknologi, hvor du fra starten kun kan benytte vores public blockchain, hvis du er, hvis vi ved, hvem du er, altså din identitet skal være kendt. Mm. Så det er sådan den helt afgørende nye ting ved det blockchain, og det betyder så, at du kunne eksempelvis bruge det, lad os nu sige, du bruger NemID. Og vi kunne forestille os, at vi laver en teknologi på vores blockchain, der så gør, at du kan få et globalt ID, og det globale ID er jo praktisk at have, hvis du for eksempel skal booke lejligheder på forskellige platforme, eller i det hele taget identificere dig selv globalt. Mm. Det kunne være en af de nye ting. Det, som det du skal levere til Lars Seier og Concordium, er det også den her troværdighed kvæg din baggrund, Lone Føs? Du skal ligesom ind og blåstempe det her projekt? Ja, det er jo en af de ting, jeg skal gøre sammen med de universiteter, vi arbejder sammen med, og de advisor, vi har. Den anden ting er jo at levere et projekt, og det er jo hovedsageligt det, jeg har været god til også i Lars Seiers verden, det er at tage sådan relativt komplicerede projekter og få dem gjort rimelig simple, så man kan levere, og folk kan forstå, hvad det er, de skal levere. Ikke? Sådan en træfsikkerhed, det er forhåbentlig. Og hvem er jeres kunder, når vi taler Concordium? Det kan være alle i verden som udgangspunkt, men det kan være både den offentlige sektor, og det kan være private virksomheder, det kan være private personer. Så det skal være ligesom verdensførende blockchain, der er reguleret. Mm. Vi har 5 minutter tilbage, og dem skal vi tilbage i markedet. Lone Føns og Mathias Nielsen, tusind tak, fordi I var med os i dag. nustay.com til jer, der sidder og lytter med ud. Jeg kan se, der har været en del spørgsmål om, hvad er det, vi taler om her, men det er altså Nustay Booking-platformen, og man kan ind på nustay.com også se prospektet, og I skal på børsen her forhåbentlig sidst i marts på Spotlight i Sverige, Mathias Nielsen. Det er korrekt, ja, og det er investor.nustay.com. Tak, jeg vidste, der var en, der lige kastede den over til dig. Tusind tak for jeres tid. Lars Persson? Yes. Jamen, har du handlet? Nej. Det må være Lars Svendsen, der handler, hvis der er nogen, der handler. Jeg står og lytter og spændt her og prøver vi skal at lige, tænke. Nu har vi talt rigtig meget om Nustay og den her kommende børsnotering, og det er jo fordi, vi selvfølgelig det er interessant, men også fordi vi også godt kan lide nyt kød på børsen. Mm. Med dem, der allerede er der, der er der fokus i dag på GN Store Nord, der er fokus på TMC. TMC. Ja. Der er fokus på Sydbank, som også er ude med regnskab, og SAS, hvor ligger de hen her til sidst i enden af tossetimen? Ja, men selvom Sydbank så lidt halvsløjt ud, så er folk alligevel småglade for den, så den er op med 2,4%, men altså vinderne er vel egentlig GN Store Nord på den her børsdag med op med 7%, så der er nogen, der er rigtig glade, og så TCM op med lige omkring 6%, så en god dag for markedet, og kigger man så på det danske marked, så arter det sig jo lidt anderledes end en resten af Europa, der er nede med mellem 0,1 og 0,6. Hvad står det til i DAX'en, der er nede med 0,6? Men det er jo fordi, at vi har Danske Bank også lidt oppe. Måske også, hvor man prøver at tørre sveden af panden efter en hård periode. Og så Novo, der ligger oppe med små 0,1. Og så det gør, at de lidt tunge danske aktier er ikke så hårdt ramt som resten af Europa. Men vi kan altså stadigvæk rigtig få gang i det europæiske børshjerte, det tyske DAX. Nå, vi er jo kommet bedre sted, end hvis vi bare havde stået og kigget på det tidligere på året. Ikke? Altså op med 10%, det er da ikke så ringe endda, som man sagde i en gammel reklame om fisk. Hvad hedder det nu? Så jeg vil da sige, 10% på halvanden måned, 2 måneder, det er jo noget bedre end gennemsnittet faktisk, så vi skal jo egentlig holde håndbremsen her. Det er vel sådan noget 8%, man kan forvente på et gennemsnitligt marked, så jo. Så du blinker til mig? Nej, det gør jeg ikke, men jeg tænker, vi er oppe, hvor at, ja, skal man nok lige tænke sig en lille smule om her, ikke? Er du 250.000 kroner fik du 1. januar her i Millionærklubben, yes. Lars Persson sammen med Lars Svendsen og Tom Hårgaard, ja. Altså i London og spekulerer. Hvordan går det med dem? Jamen, de er blevet til 287, og jeg har jo været snol og ikke at ville investere alle pengene, fordi jeg synes, at markedet var lidt kedeligt, og jeg kan se, at min fingerprint giver mig nogle smæk i dag. Jeg er nede med 0,6, men altså, jeg har 37.000 stående i kontanter, og hvis vi kommer ind i sådan en periode, hvor at ja, nu er det udbytte, der kan gøre, at markederne ikke vækster så meget, fordi så falder aktien jo typisk det, som man betaler i udbytte, i hvert fald lige på den dag, så retter de så mange gange dagen efter, men ikke med det hele. Så man skal nok være lidt forsigtig med sine penge sådan her i marts måned, tænker jeg. Der kan komme nogle overraskelser måske, og så kan man hoppe med på dem. Det er ikke all time high, du på nu, vel? Du har over de 300.000, sådan i hele vores historik. Jeg tænker, er det nu, du skal lukke bogen og sige tak for i år? Jo, jeg har, det første år lavede jeg jo næsten 100.000. Der havde vi jo sådan nogle sjove aktier som Pandora og Vestas, som lå og slog sig i tøjet, så steg de jo voldsomt. Så jo, jeg har været op. Jeg prikker også bare til dig. Det er bare i år. Og Svendsen, han er kommet op på 301. Han lavede jo et godt rate i i Gomspace. I dag får han nogle bøllebank med, men det kan vi jo høre ham om i morgen, i sin fotokure, der falder næsten 20% ned med 17,1%. Der er vist noget regnskab, der ikke lige er rullet deres vej. Mm. Så sådan er det. Mm, sådan er det. Og det er altså i morgen, at vi har Lars Svendsen med, at kan høre, hvad der foregår i hans portefølje. Det er også i morgen, at Fibbe Gunst er med os her i studiet, og det er også i morgen, vi skal omkring gaming og gambling-aktier. Mm. Mads Christiansen er med, og der skal et eller andet i Electronic Arts i USA, så jeg. Der er kommet et ud med, at Fortnite, som alle os, der har børn, ved, hvad er det her spil, at det ikke går så godt. Nej, med omsætning i øjeblikket. Vi stoppede lidt op. Jeg spurgte selv min søn her forleden. Nå, hvordan går det med det der Fortnite? Fortnite, far, det her, det er vi stoppet med. Nå, okay, jamen, der kan man bare se. Vi er videre. Vi er videre. Og jeg har helt glemt, hvad det nye spil hedder. Jeg må lige hjem og spørge igen. Nej, jamen, jeg er stadigvæk på Fortnite. Nå, ja. Millionærklubben er klar igen i morgen. Vi tager med dig hele vejen, og så selvfølgelig også i gang i det aktuelle marked. Vi ses.